Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tajifunza somo la 41. Usemu wa msingi ni Gakuen sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Yani nilifurahi kwa kuwa niliweza kwenda kwenye tamasha la chuoni. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Anna amepona homa na sasa yuko sawa. Leo anaandika barua pepe ya kutoa shukurani kwa Kenta aliyemtembeza katika eneo la Shizuoka. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 41. Kenta-sama, o genki desu ka? Kono aida wa arigatou gozaimashita. Gakuen sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Tsugi wa Tokyo de aimashou. Sasa hebu ni kupe maelezo kuhusiana na somo la leo. Kenta sama, yani ndugu Kenta. Kwenye Kenta sama, sama ni neno linaloongezwa baada ya jina la mtu kuonesha heshima. Ni la kiungwana zaidi kuliko Kenta-san. Pia sama inatumiwa kwenye anwani ya barua, au sio? Hiyo ni kweli. Ogenki desu ka? Inamaanisha hujambo? Ogenki ni kuwa na afya. Inatokana na kivumishi genki, kuwa na afya, pamoja na o kabla ya neno hilo inayoonesha heshima. Des ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Ka ikijumuishwa mwisho wa sentensi inageuka na kuwa swali. Asha, ninastahili kujibu nini ikiwa nitaulizwa o genki desu ka? Unaweza kusema ndiyo, si jambo. Hai, genki desu. Hapo o kabla ya genki inayoonyesha heshima inaondolewa kwa kuwa unaongea juu yako. Aha, kwa hiyo unasema genki desu badala ya o genki desu. Naam, ikiwa hauko sawa unaweza kujibu ma, yani kiasi fulani. Unaposema hivyo unaashiria kwamba hauko sawa. Kono aida wa arigatou gozaimashita, inamaanisha asante sana kwa siku ile. Kono aida ni siku ile. Wa inaonesha mada. Arigatou gozaimashita ni asante sana. Hapa huwezi kusema arigatou gozaimasu. Hapana, unapoelezea shukran kwa kile ambacho kilifanywa siku za nyuma unasema arigatou gozaimashita. Gakuen sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Yani nilifurahi kwa kuwa niliweza kwenda kwenye tamasha la chuoni. Huu ndio usemi wa msingi kwa hii leo. Gakuen sai ni tamasha la chuoni. Ni inaonesha mwelekeo, yani kule mtu alikokwenda au anakoelekea. Iku ni umbo la kikamusi la ikimasu, yani kwenda. Ikiwa utajumuisha umbo la kikamusi iku na koto pamoja na useme iku koto, kitenzi kitabadilika na kuwa nomino. Na inaonyesha kiima. Dekite ni umbo la te la kitenzi dekimasu, yani kuweza. Aha, sikuwa nafahamu kuwa umbo la te la kitenzi dekimasu ni dekite. Unapotumia umbo la te la kitenzi unaweza kuelezea sababu ya sentensi. Tanoshikatta ni wakati uliopita wa kivumishi tanoshi, yani kufurahi. Desu ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Kwa kumalizia ujumbe, Anna anaandika hivi: Tsugi wa Tokyo de aimashou. Yani tutakutana Tokyo wakati mwingine. Tsugi ni wakati mwingine. Wa inaonyesha mada. Tokyo ni jiji la Tokyo. で inaonyesha mahali. 会いましょう。 に tukutane. Kukutana ni 会います。 Ukibadilisha mas na kuwa ましょう。 Inageuka na kuwa pendekezo. Kwa hiyo 会いましょう ni pendekezo linalomaanisha tukutane. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 41. ケンタ様、お元気ですか？この間はありがとうございました。学園祭に行くことができて楽しかったです。次は東京で会いましょう。 Na sasa ni ikona ya mwalimu tufundishe. Profesa Kane Tokunaga ndiye atakayetufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Leo tumejifunza ya kwamba ikukoto ga dekimasu, yani ninaweza kwenda, ni usemi unaonesha uwezekano. Tafadhali tufundishe kuhusu usemi huo kwa kina. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ushemashou. Anasema, unaweza kuelezea uwezekano ikiwa utatumia vitenzi vya umbo la kikamusi na kuongeza koto ga dekimasu. Yani ninaweza kufanya. Tutunge sentensi kwa kutumia usemi huo. Koto ga dekimasu. Unaposema ninaweza kwenda, mimi ni watashi. Kwenda ni ikimasu. Na umbo lake la kikamusi ni iku. Kwa hiyo unaongeza koto ga dekimasu. Na kusema watashi wa iku koto ga dekimasu. Yani ninaweza kwenda. Ili kubadilisha sentensi hii iwe katika hali ya kukanusha, unabadilisha dekimasu na kuwa dekimasen. Kwa hiyo siwezi kwenda ni watashi wa iku koto ga dekimasen. Bila shaka unakumbuka umbo la uwezekano la vitenzi ulilojifunza katika somo la 35. Umbo la uwezekano la kitenzi ikimasu, yani kwenda ni ikemasu. Naweza kwenda, maana yake ni sawa na ikukoto ga dekimasu. Lakini ikemasu ni kauli ya kawaida kuliko ikukoto ga dekimasu. Hayo ndiyo tulio kuandalia hii leo katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Sukiri. Sukiri? Ina uhusiano wote na suki, yani kupenda? Hapana. Sukiri inaelezea hali ya chumba kisafi kikiwa na vitu vichache. Pia inaelezea vile ambavyo unahisi vizuri baada ya uchovu au wasiwasi kumalizika. Kuna sauti inayoelezea vile unavyohisi kwamba uko sawa. Sappari. Kwa mfano, unaweza kusema neno hilo sappari baada ya kunawa uso wako. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza sukiri na sappari. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya ana. Yuwa. Nilimuandikia bibi yake Sakura barua, badala ya barua pepe. Kiutamaduni, lugha ya Kijapani unatakiwa kuandika kwa wima, kutoka kulia kwenda kushoto. Halikuwa jambo rahisi, nitamuomba Sakura anihakikie. Bila shaka umefurahia somo la 41. Usemu wa msingi kwa hii leo ulikuwa ni Gakuen sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Yani nilifurahi kwa kuwa niliweza kwenda kwenye tamasha la chuoni. Katika kipindi kijacho, Ana atakwenda kwenye ziara kimasomo. Usikose kujumuika nasi.